अकेले अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो रहे हो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले कहाँ रहा है तुम्हें कुछ पता है कोई मिट रहा है तुम्हें कुछ पता है तुम्हारा हुआ है तुम्हें कुछ पता है तुम्हारा हुआ है तुम्हें कुछ पता है ये क्या माजरा है तुम्हें कुछ पता है जा रहे हो हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले कहाँ तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम मेरा दिल न तोड़ो मेरी जान हो तुम अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले कहाँ लेगा तो फिर क्या करोगे कोई रोक लेगा तो फिर क्या करोगे कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे खुशामद करेगा तो फिर क्या करोगे जा रहे हो हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो रहे